Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hank og de lubne vennene hans i moroorkestret Turboneger, Norges beste liveband gjennom tidene. Do you dig destruction? Yeah! Sexy! Jeg bare får legge til at alle i Turboneger er ikke lubne. Spesielt da ikke han, gitaristen. Han er ganske sent og tynn i forhold til de andre, og i forhold til resten av befolkningen i verden. Trommeslag han også er jo ganske tynn. Relativt slank. Jo da. Men det er ikke de du ser da. Du ser jo ikke de tynne på scenen. Du ser jo de som tar mest plass, gjør du ikke det? Absolutt. Det er jo Seltzer og, eller Happy Tom, og Hertis er jo de man ser. Ja, de er tjukkere enn gjennomsnittet, det er de. Ja. Jeg lurer på en ting til. Har du noen gang fått reaksjoner på at vi holder på Hoa! Wow! Ja! Nei, men jeg venter på at det skal komme. Hva slags reaksjon er det du ønsker? Jeg elsker jo å gjøre det. At det heter Hoa. Men det er kanskje litt irriterende å høre på. Jeg tror vi skal prøve å på en måte fordele det litt utover, ikke gjøre det hele tiden, sånn som du ønsker, Bjørte. Ja, men jeg mener etter Turboneger så er du nødt til å gjøre det. Ja, men det er naturlig. Og vi skal spille også You Could Be Mine med Guns N' Roses i sendingen i dag, og da tror jeg vi kommer til å gjøre det. Ja. Da kommer vi til å gjøre det. Kanskje både før og etter, ja. Ja, ikke etter, for da skal vi spille en trailer. Ja, stemmer sånn det. Se her på kjøreplanen. Ja. Så vi gjør det i hvert fall. Ja, men kanskje vi kan gjøre det allikevel. Ja, det kan vi helt sikkert. Vi klarer å smette inn det vi gjør. Det er jo for å vise glede i forhold til musikken, er jo, for vi elsker jo musikken som vi spiller, naturlig nok. Her i Radioresepsjonen. Heisan, sveisan! Hallo! Heisan, sveisan! Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Dalformelt, hei til deg, Tore. Hei til deg. Ja, og hei til du som hører på. I dag så skal det bli en så, det er så proppet sending at, se for deg Thomas Seltzer da, tar på seg denne jeansjakka si, og så tyter lubba hans ut, så spekka jeg sendingen vår i dag. Ja. Vi skal få møte en fyr. Altså, du har jo laget en sketch i dag, Tore. Ja, jeg lovte jo det i går, fordi jeg kom jo på en idé midt i sendingen faktisk. Og så lytterne var med på unnfangelsen av denne ideen. Vi begynte å snakke om livreddende førstehjelp, altså hjerte- og lungeredning da, først og fremst. Og så begynte vi å snakke om at det har forandret det så mye, dette med hjertekompresjoner og innblåsninger, hvor mange man skal ta. Ja. Og da sa jeg at det er jo et godt grunnlag for en morsom sketch. Sa du? Ja, og da lovte jeg lytterne at jeg skulle lage en sketsj om det til dagens sending. Og det har jeg gjort. Hva heter innslaget? Altså, innslaget heter andre generasjons førstehjelp. Bare det synes jeg er funny, det er humor. Ja, det er altså laget en morsom karakter som du spiller, Steinar, mens jeg er intervjuer eller reporter. Så åpner vi bare nå på hvem som spiller, hvem som har skrevet og hvem som har gjort... Ja, for dette er litt annerledes enn det vi pleier å gjøre, for da pleier vi å lage innslag om forskjellige intervjuobjekter, men denne gang spiller vi alle rollene selv. Ja. Mens, det gleder vi oss selvfølgelig til. Også klart. Og det vet jeg lytterne gjør også. Men du, Bjørte, du har møtt en fyr. Jeg har møtt en fyr. Ja, du er spiller noen som helst. Nei, du er reporter. Mm. Ja. Jeg har møtt en fyr som heter Konrad Kropsnes. Ja. Han bor på hemmelig adresse utenfor Ålesund, fordi han er så kontroversiell. Ja. Mm. Han har blitt sendt dit av styresmaktene, fordi han ikke kan bo altså, i tettsteder. Nei, for hans far Hugo Kropsnes, han ble jo drept på grunn av sine kontroversielle uttalelser, og myndighetene ville jo ikke at det samme skulle skje med hans sønn. Så det er for å beskytte han også, ikke for å holde han unna befolkningen? Beskytte han selv og beskytte befolkningen. Men ble Hugo Kropsnes drept av myndighetene, eller drept av folk som lot seg provosere av han? Han ble skutt eller stukket ned på åpen gate på grunn av kontroversielle uttalelser om sigøynere. Så det var ikke myndigheten som tok liv av han. Det var ikke Hamas? Nei, det var det ikke. Hva er egentlig åpen gate? Jeg tror egentlig det er enhver gate. Alle gater er vel egentlig åpne? Bortsett fra gågatene, som ofte er stengt. For eksempel Markedens i Kristiansand, der tror jeg ikke det er lovlig å kjøre. Det er ikke en åpen gate. Nei. Det er sjeldent man sier mannen ble skutt i gågate. Ja, det er jo på åpen gate. Kanskje jeg må trekke meg litt der. Kanskje gågata i Kristiansand også er åpen gate. Noen gater, det er jo da nesten ikke en gate egentlig, men i hvert fall broene i Madison County, de er jo ikke åpne. For de er jo faktisk, har jo tak og vegger. Av en eller annen grunn, aldri forstått hvorfor broene i Madison County har tak og vegger. Det er veldig skummelt å havne i elva, vet du. Så hvis det blåser... Men tak, gitt. Ja, det blir jo litt mye. Det er klart det. Men det er like som først har laget gulvet, så hvorfor ikke slenge på vegger og tak? Ja, det er godt poeng det, altså. Det er lenge sett. Ja, men det er fin, jeg har lest boka, veldig flott bok. Har du lest boken? Ja da. Fy, de Tore rakker, var jo på nippet til å bli homofil, vet du. Da han var jeg må si, er det en bok som er så langt fra homofil som man kan komme, så er det vel Broen i Madison County. Det handler om kjærlighet mellom mann og kvinne som er så ekstrem som hver mann har sett. Men altså, hvis du sitter, hvis du er veldig opptatt av altså kostymedrama da, for eksempel, nå bare ta et annet eksempel. Ja, det er ikke så mye kostymer. Nei, med jeg, Ola og sørstatsklær og sånt. Jo, jo, men hvis du er opptatt av sånne type filmer da, har du sett Broen i Madison County? Det virker ikke som du har sett Broen. Jeg tror ikke jeg har sett den. Nei, det tror ikke jeg du har. Men ja, det er en fin film, jeg synes titlen er det er en homofil titel. Handler om en fyr som er veldig glad til å ta bilder av disse ganske severdige broene. Ja, jobber ikke han i National Geographic? Jo, det gjør han. Ja, det gjør han. Ja, dette er veldig gøy for meg og for alle de titusener av mennesker som ikke har sett eller lest broene over Madison County. Det var vel en blockbuster da den kom. Vi runder av den praten, jeg orker ikke mer. Jeg synes det er referanseløst for meg, det er ikke noe morsomt for meg. Nei, det kan være gøy for noen. Kvinner for eksempel. Jeg tror det var en blockbuster. Ja. Er det Clint Eastwood? Ja, det er Clint Eastwood. Vi skal også ha radioresepsjons parodispalt i dag. Det betyr at du som lytter til programmet kan foreslå hvem vi skal parodere. Vi vil lese tekstmeldingene og e-postene og ta til etterretning disse, og deretter velge hvem, og hvem vi skal parodere i dag. Det er ikke noen konkurranse eller sånt, det er bare rett og slett for at vi skal kommunisere med dere lyttere. Fått inn en tekstmelding allerede fra Kjetil. Ja. Hei, Kjetil. Han skriver: broene har tak på grunn av snøen. Jævla idioter. Men hvor mye snø er det i Madison County da? Er det ordentlig vinter der? Det vet ikke, jeg har ikke sett filmen eller lest boka. Jeg tror nå tror jeg vi skal spille musikk, og vi skal spille han som vant Orort-finalen på lørdag. Dette er Mathias Telles Brand New Kicks. P3. Dette er P3. Mathias Telles Brand New Kicks. Jeg skulle ønske vi hadde sånn SMS-tema i radioresepsjonen, sånn som han, sånn som vi hadde i morgensendingene før. Husker jeg vi hadde sånn der hva har du på deg i dag? Send en tekstmelding 1987, kodeord morgen, husker jeg. Du tenker på Holger Nilsens metoden. Ja, blant annet, og P3 morgen også hadde vel det. Jeg vet ikke om de har det nå lenger. Jeg er aldri så oppe så tidlig. Men nå, hvis vi skulle hatt et SMS-tema i dag, så skulle spørsmålet vært: hvorfor er det tak og vegger på broene i Madison County? For vi har fått flere teorier om hvorfor nettopp dette. Ivar, han foreslår at det er for å gi skydd mot angrep av indianere, eller fra indianere. Det kan være lurt, fordi indianerne vil ikke skjønne det når alle bare løper inn i, broa. Da. Inn i broa. De vil ikke sperre dem inne på hver sin side da. Nei, vi ikke prøve det. Nei, det er for indianerne er primitive folk, vet du. Det er urfolk, det. Det er det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd. Vi skal ikke ha SMS-tema. Bare glem det. Ikke begynne å sende. Nei, men vi kan si at dette er en sånn radioresepsjon broen i Madison County spesial. Absolutt. Kan jeg være Clint Eastwood da, i så fall? Er Clint Eastwood? Jeg har ikke sett, vet du. Nei, nettopp. Men er Clint Eastwood med i boka? Den er litt ordentlig. Den er ordentlig. Ja, det var bra. Ja, fin, ja. Og Meryl Streep er med i... Ja, nesten i hvert eneste bilde. Ja. Ikke boken, nei. Vi runder av praten om Madison County, ok? Broene. Over Madison County? Broene i. Jo, vi skal snakke om hva som skjedde. Det er ikke en egen bro over et helt county, vet du. Nei, men jeg tenkte kanskje county, Madison County var en elv, da. Men jeg vet at county er en slags fylke/kommune. Det er vel sånn at disse broene er en slags sånn turistattraksjon, en severdighet, sånn at amerikanere dro dit for å se på disse broene. Du kan jo tenke deg selv hvor vakre de er når de faktisk blir fotografert til National Geographic. Men det er nå ikke... Er det ekte broer, eller er det fiktive broer? Ja, det er ekte broer i Madison County. Alt er basert på det, for det handler jo om det kjærlighetsforholdet mellom Clint Eastwood og Meryl Streep. Så det er dokumentar, altså? Nei, det handler ikke om det. Så de spiller ikke karakterer? Nei. Jo, absolutt. Vet du, jeg må se denne filmen. Jeg gleder meg som et lite barn. Og det du skal tenke på, Steiner, at Clint Eastwood, han er jo fotograf fra National Geographic, og det bladet eksisterer faktisk. Snakker vi sammen med Clint Eastwood nå, for jeg tror ikke, altså, er Clint Eastwood fotografen National Geographic? Det visste jeg ikke, altså. Kan du ikke si Steven da, hvis han heter det? Ja, Steven da. Steven er fotografen National Geographic, ble forelsket i Meryl Streep-figuren, som heter kanskje Susan. Susan, ja. Du kan kanskje hete Susan da? Susan og Steven. Litt av et par. Ja. Ok, nå mener jeg det seriøst. Nå runder vi av den praten, for det er så mange. Dette her er så mange som ikke har referanser i den filmen. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene med oss her i radioresepsjonen. Og jeg kan begynne med meg selv i dag, siden dere har fått såpass mye oppmerksomhet allerede. I går så var jeg på Elkjøp og kjøpte en optisk kabel. Hva skal du bruke den til? Det har jeg gledet meg til lenge, for jeg har utsatt det. Men endelig så tok jeg mot meg, gikk på Elkjøp og kjøpte optisk kabel. Kostet ikke 100 kroner engang. Kødder du deg? Hva sa du? Grudde du deg, siden du nei, tok mot i deg? Nei, jeg tok, ja, for jeg hadde, eller jeg tenkte jeg trenger ikke den optiske kabelen, men det gjorde jeg da. Så jeg samlet meg, og så dro jeg dit, kjøpte den, og så puttet jeg den inn i min PlayStation 3, og inn i forsterkeren min, og nå har jeg så fin lyd på, på spill og musikk og filmer og alt det. Så kul, veldig kult. Jeg har ikke 5.1 lyd, det har jeg ikke. En fin lyd. Fin, god lyd. Men du kjøpte flere kabler også, fikk jeg inntrykk av da, siden du også har kjøpt en kabel for å overføre data og lagret informasjon fra en datamaskin til en annen. Jeg prøvde å isolere den ene historien med den optiske kabelen jeg kjøpte på Elkjøp i går, men jeg kjøpte også en annen kabel, det stemmer det, nemlig en dataoverføringskabel fra en PC til en annen. Fantastisk, det visste ikke jeg nesten fantes. Det fantes. Det fantes, ja. Ingen som er interessert å forfølge den historien? Er vi ferdige med den, eller? Nei, vi trenger ikke det. Hvorfor vil du koble disse computerne sammen? Fordi det en gammel og en ny. Jeg vil ha filer og innstillinger over på den nye. Ja, for det jo ikke noe hemmelighet at vi her i Radioresepsjonen, to tredjedeler her, har bestilt seg en ny datamaskin. Fantastisk. Ok. Tore, skjedde noe spennstig i løpet av døgnet? Jeg har sett den amerikanske spennings- og politiserien Bruno Nei, den har jeg lagt helt tilbake meg. Ikke så spennende for lytterne å høre om. The Wire for andre gang. Denne serien, fantastisk spennende. Ble bedre nå enn første gang. Det er juks å si det, for du snakket sikkert om det i radioresepsjonen da du så den første gang også. Ja, men spalten handler om hva man har gjort siste 24 timer. Og det er stort sett det jeg har gjort. Det er sant. Du er fortsatt fornøyd? Men ja. Ja, jeg så i går på Oprah Winfrey, og der hadde de besøk av en mann som hadde tre koner, tre fruer. I og med at jeg er nok så begeistret for den tv-serien som heter Big Love, med Bill Paxton, som handler om en mann som har tre koner, så var det ganske interessant å høre Oprah Winfrey snakke med disse tre damene og mann. Hun ble ganske overbevist at hun syntes dette ikke var så dumt likevel. Og disse tre konene og den ene mann, de virker ganske oppegående og temmelig normale. Men er det sånn at det en sånn slags hierarki blant de tre konene, at det en sånn sjefskone sånn som i Big Love så det jo en som sjefen liksom, og så du en yngre og så den yngste. Det fikk ikke inntrykk av i det hele tatt, men det som var litt interessant var at den ene konen jobbet med mannen. Sånn at da fikk hun være sammen med mannen like mye, men da påstod hun at de hadde en mye mer sånn jobb-relasjon. Det var ikke noen sånn privat greie da. Da var de profesjonelle å jobbe, og så når de kom hjem igjen, så var de private. Og, jo, men hadde de sex alle fire sammen, eller delte de det opp i... Det hadde jeg gjort, tror jeg. Ja, det tenker jeg også jeg hadde gjort, men at det sa de ikke noe om... Rart at ikke Oprah stilte det spørsmålet. Jeg må bare innrømme at jeg så ikke dette programmet helt fra begynnelsen, så det er jo naturlig at det ville være det første spørsmålet Oprah stilte denne lille familien. Det var det første spørsmålet, det. Jeg regner med det siden jeg ikke fikk det med meg. For jeg stiller et spørsmål. Hvordan ville du stilt deg til et sånt forhold? Altså, du sammen med da en dame og to andre gutter? Det ble annerledes. Ja, vel, så det ble annerledes. Ja, nei. Du lott sex med alle de samtidig da? Nei. Så det der er du litt sexistisk, rett og slett? Ja, det, der er du litt mannsjovinist? Ja, rett og slett. Ja, fælt å høre. Ja. Og så har jeg blitt anbefalt en bok av Tore Sagen. Det er, skulle ikke konstatere det som en ting. Ok. Er det Broen over Madison County? Ja. Eller I. I? Ja. Er det den? Nei, det var ikke egentlig det. Vi kunne si det fort da. Dag Solstad. Og så den gjennomtrengs. Og så flink å se på Oprah og lese Dag Solstad. Ja, jeg var skikkelig flink. Ja. I stedet for å bare ligge på sofaen og se film og spise sjokolade. Så er det bedre å se Oprah. Ja, det leser Dag Solstad. Nei, egentlig ikke. Den grei. Vi skal høre Madruga da, vi. Radioresepsjonen. Edwin Collins, A Girl Like You, i radioresepsjonen på NRK P3, og i fare for å bli et veldig gammelmodig, et gammelmanns- og gammelkvinnesprogram, så skal vi nå snakke om, atter en gang, hvorfor det tak og vegger i broene i Madison County. Ja, jeg skal bare kort si det. Det var en lytter som sendte inn en lenke her til en nettside som forklarer det, og det viser seg at tømmeret som brukt for å lage broene i Madison County er så dyrt at det vil være billigere å bytte ut tak og vegger jevnlig enn å måtte bytte ut nettopp dette tømmeret. Derfor bestemte kommunen seg for å lage tak og vegger over broene. Madison County da. Ja, Madison County bestemte da at det skulle bygges mer. Eller mer sånn fylkeskommunen da som har bestemt det. Antageligvis. County er vel... La oss ikke være litt forsiktig nå. La oss være jæskelig forsiktig hva vi sier om hva county er. Vi tror, og vi trenger ikke noe, vi kommer ikke til å ta det opp igjen, selv om dere sender tekstmelding. Vi tror at county er en slags mellomting mellom kommune og fylke. Ja, det vil aldri bli sagt om county igjen i dette programmet. Vi skal Ja, jeg ser ikke bort for at vi får en county-spesialsending neste uke. Det er, jeg må bare ta en sms her, også fra Hans Viggo. Det er sikkert mange med han som lurer på dette. Og dette her er litt mer sånn, sånn ungdomsting som vi skal gjøre her det står i vårt mandat også. Hvordan får man ført over filer til PlayStation 3? Det er så enkelt. USB-kabel eller mediaserver, altså kan man prøve. Hvis man har en PC for eksempel med trådløst nettverk, så kan man gå inn og lese om dette både på internett, og så ordner du det. Du har ikke noe svar på det, du sier bare at folk skal gå på internett og lese om det. Nå var det jeg gjorde. Okay, jeg kan ikke forklare det, men altså, du kan, over det trådløst nettverket, så kan du da spille av alle mediafilene dine, altså filmer og sanger og bilder og sånn på PlayStation sin, og da dermed på TV-en din. Kjøss meg, det er helt fantastisk. Ja, kjøss meg i brunøye, for det er ganske gøy altså. Steinar, du er en trollmann. Jeg vet hva, det er jeg ikke. Men jeg har det som hobby, og så elektronikk og nytt utstyr er min slags hobby. Så derfor kan jeg si litt grann om det. Ja. Bittelitt grann. Vi skal snart møte, Tore. Vi skal snart møte en utrolig kontroversiell type som heter Konrad Kroppsnes, bor utenfor Ålesund. Det er Bjørte som har laget reportasjen. Har du noe mer om denne reportasjen? Ikke noe mer å tilføye enn at han bruker et slags halsbånd, mener jeg. Halsbånd som han har rundt halsen sin. Og hvis han blir for kontroversiell, så får han et støt, et strømstøt. For å holde han liksom... Trenger ikke forklare det så nærmere, fordi ja, dette har vi mange sett tidligere. Oi, altså, ok. Ja, ja, nettopp. Blant annet på America's Funniest Home Videos, ja, så tester man sånn, altså, og så ler man av det. Ja. Det er jo for en måte i utgangspunktet for å lære hunder til å holde seg unna sauer på, ved å da gi de elektrosjokk, sånn at de lærer at dette er noe jeg ikke skal gjøre. Fantastisk. Det tror jeg er noe gærent med kjede til Kroppsnes, fordi det går ofte tomt for batteri. Ja. Og så av og til som han også justerer det, det gjør han en gang i året, for å sørge for at det reagerer på de kontroversielle tingene som han sier. Han skifter batteri da, eller? Ja, han skifter batteri selv, men justeringen må han gjøre på lensmannskontoret. Ja, for det er samme syklus som da brandvarsler skal også skiftes da en gang i året. Ja. Er det 9-volts batteri på kjeden hans? Ja, det stemmer. Det er 9-volts. Det, det virker ikke så mye, liksom. Altså, men prøv å ta 9-volts batteri bort på tunga di. Så kjenner du at det, da får du en liten karabin. Tenk deg altså. Hvordan Kroppsnes har det. Vi møter han snart etter Sølferosa og... Ja vel, ja vel. Akkurat, ja. Hei. Låta heter The Future, du får den her radioresepsjonen på NRK P3. Og send oss for Guds skyld flere forslag til hvem vi skal parodere, for vi har ikke helt bestemt oss ennå. Men det har kommet inn mye bra, altså. 1987 koderesepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette er P3. P3. Hei på deisen, du på dasen. Her er Konrad Kroppsnes speaking. Jeg er 52 år gammel, og på grunn av alle mine kontroversielle uttalelser, så bor jeg nå på hemmelig adresse utenfor Ålesund. Akkurat nå er jeg på vei til lensmannskontoret, for jeg skal inn på min årlige halsbandskontroll, rett og slett for å finjustere halsbandet, slik at det gir meg et presist og korrekt støt, eller killevink om du vil, hvis jeg skulle komme i skade for å si noe for kontroversielt. Men først av alt så må jeg innom Narvesen for å levere lottokupongene mine. Ja, vær så god. Jo, takk skal du ha, du Narvesen kvinnemenneske. Kunne du tenke deg å få registrert disse herene lottokupongene mine? Selvfølgelig, Kroppsnes. Men du, hva har du tenkt å finne på om du skulle stikke av med hele potten? Ja, ja, jo, det skal jeg si deg, Narvesen lottokupongregistreringskvinnemenneske. Da skal jeg sette meg på første fly og harve over hele Thailand, Vietnam og bort etter, ja. Jeg skal senke mitt lodd ned i hver eneste kvinneguk fra 4 til 90. Går det bra, Kroppsnes? Jo, det kommer seg, Narvesen kvinnemenneske, det kommer seg. Ja, det var litt av en kjellevink jeg fikk meg der fra halsbåndet, men det er prisen jeg må betale for å være ærlig. Ja, ja, nå sitter jeg altså i taxibilen på vei til lensmannsmyndighetenes kontor. Ja, det er nesten litt grann nifst å ta taxibil, tykker jeg, for at det er jo så mange kvitløksniggerer og trygdemisbrukende pakkesjævler som kjører disse bilene nå for det, ja. Det var da merkelig, var ikke dette en smule kontroversielt? Ja, ja. Da er vi fremme, sør. Ja, ja, det kan jeg vel se det. Mine ariske blå øyne fungerer optimalt. Det er halsbandet som trenger justering, ser du. Hvor mye penger vil du ha for denne turen da, din svetteluktende tyrkerape? Kom inn! Takk for det, ja. Takk for det. Hallo, Kroppsnes. Hallo, lensmannsperson. Du må bare sette deg ned her, du kroppsnes, så gjør vi som vi pleier, vi. Ja. Du leser setningen på plansjen her. Akkurat. Og så justerer jeg halsbåndet hvis det trengs. Ok, det noe problem hos de konstablos. Det ikke sikkert at det trengs noe justering, men jeg prøver allikevel. Ja. Skal vi se, her står det på plansjen. Jødeutryddinga har aldri funnet stad. Nei, det nok ikke noe i veien med halsbåndet, ser du. Ja, jeg ikke så sikker på det. Jo, for du vet at jødeutryddinga, den har jo faktisk ikke funnet stad. Var det jeg trodde, skjønner jeg. Vi skal sånn så skru litt på knappen her. Ja, det var riktig en liten, skikkelig kraftig kjellevinkel fikk meg der. Sånn, tenker jeg. Å, ja, det sikkert bedre. Men det var jo helt på sin plass, da, Kroppsnes. Jo. Kan ikke du ta oss og lese neste setning? Jo, sakta det, det kan jeg godt gjøre. Skal vi se, her står det: kvinner har rett til selvbestemt abort fram til barnet i 8 år gammel. Nettopp, ja. Så jeg lurer på om vi skal skru litt på den. Ja. Der har vi en, tenker jeg. Så bra. Flott, da tror jeg halsbåndet er ferdigjustert, Kroppsnes. Er det sant? Da ses vel ikke vi før om et års tid? Da får jeg bare si det. Tusen takk for det, lensmannsbetjentsperson. Ja, jeg føler meg rett og slett helt utslitt, jeg, for å si det rett ut. Jeg tror jeg rett og slett skal ta meg en tur hjem, legge meg på sofaen, slappe av, køksene med en god, herlig film, kan jeg tenke meg. Ja. Det høres fornuftig ut, Kroppsnes. Hva slags film er det du skal se i kveld, da? Hva sier du? Hva slags film er det du skal se i kveld, da? Ja, jeg tenker kanskje jeg tar en slik en halverotiske film. Du har den der, vet du, om Silkesvarten. Den er god. Den der han får besøk i stallen av to nakne, kåte bestemødre. Tre. Dette er P3. Musikk non-stop. Kent i radioresepsjonen på P3. Bjørte, Paul, Tore og Steinar sitter her i vårt trange studio på Marienlyst i Oslo, og det jeg kan fortelle at utenfor vårt panoramavindu ut mot Meteorologisk institutt, nesten parken utenfor der, så er det nå sol. Og det er altså fint vær i Østlandsområdet. Dette var litt koselig å snakke sånn. Hva ligger prisene på jordbær på sånn cirka nå? Det vet jeg ikke, men badetemperaturene ligger rundt 0 grader. Mm. Hvis ikke jeg husker feil, så tror jeg det er nok så fint vær i hele Sør-Norge. Og så er det vær lenger nord. Ja vel. Mm. Takk. Vær så god. Jeg synes det er rart at man ikke har jordbærpriser om vinteren, da det faktisk er da det er strengt tatt nødvendig. Om sommeren er det uansett så billig på grunn av den store konkurransen, at man risikerer å finne billig jordbær uansett hvor man går. Ja, det er ikke så, det er ikke noe, ingen som setter seg ned og spiser jordbær med fløte på nå, vet du, om vinteren. Er det ikke det da? Det er en sommergreie, det. Ja, nå er det clementine med fløte på. Akkurat. Mm. Ja, vi får inn fryktelig mange tekstmeldinger til vår SMS-tjeneste, 1987 kodoresepsjon, og det er forslag da til hvem vi skal parodiere. Mm. Blant annet så har Monika, som er vær og 23 år sommergammel, 22,5 vintre, sier hun her. Hun vil gjerne at Bjørte skal parodere Alex Rosén. Det er en utfordring, men det hadde vært litt gøy å prøve. Ja, vi som er så gamle, vi så jo på klassefesten på lørdag, Bjørte. Ja. Tore var ute og svingte seg. Men han er jo en karakter. Ja, det er han absolutt. Og en humørspred, da vil jeg gå så langt som jeg kan. Du skulle tatt den, du, Steina. Jeg må prøve meg litt likt. Jeg må prøve meg litt fram. Ja. Det må være lov. Det er en som heter Bøgvall, som foreslår at vi skal parodere Jan-Erik Larsen. Han er altså vekt. Ikke Jan-Erik Larsen, men Bøgvall. Jeg klarer ikke den, altså den kjappe frekvensen Jan-Erik Larsen har. Det er ikke helt din stil på parodi, nei, kanskje? Nei, men den der frekvensen på latteren, han har jo veldig sånn, altså du tenker at han ler. Jeg klarer det. Du klarer det? Ja, det er jo fantastisk. Og se på de felgene da! Du klarer det. Det var jo kjempemorsomt, eller det var ikke morsomt, for det var så bra at det ble en imitasjon. Ja. Hva er imitasjon, vet du? Husk at det er en parodispalte. Det må være humoristisk. Ja, så du må være enda litt kjappere, kan du prøve det? Kom igjen, ta i. Jeg ble svimmel av å gjøre det. Ja, det gjør ikke noe. Åh, se på de felgene da. Nei, du, det ble dårlig. Det ble morsomt, ikke ble dårlig. Du sprengte noen blodkar i halsen. Ja, det tror jeg. Faen meg. Og så er det Ålesunder som gjerne vi henvender oss også da til det eldre P3-publikummet. Vi vil gjerne høre Steinar parodere Toto Osvold. Den gamle Den gamle ringen. Jeg skjønner det ikke engang. Jeg er pensjonert NRK-mann. Aldri hørt om. Nei. Ja, men i den forbindelse så er vi også blitt spurt om å parodiere Sølve Grotmål. Ja, og Simon Flem Devold. Ja. Det er bare eldgamle gubber som, som ønskes parodiert. Han Simon Flem Devold, han blir alltid intervjuet på radioen de dagene før jul. Ja. For da skal han alltid snakke om at, at mor og far må ikke drikke så mye, for da blir det så kjipt for de små barna. Mm. Han tenker liksom bare på barna, og aldri på foreldrenes vel og ved. Ja, det må jeg huske at altså, de har jo også fri foreldrene, de skal også ha det moro. Mm. Ikke sant? Ja. Barna har det moro 364 dager i året, og så skal foreldre få lov til å kose seg litt ekstra på julaften, ja. På den gledens dag. Nei, et godt poeng, 17. mai er vel barnas dag, ikke julaften. Nei, det er mange som, altså mange som driver lobbyvirksomhet overfor de som driver med julaften og vil at det også skal bli barnas høytid. Men det vil jeg ha med frabett. Barnas høytid, det får holde med i hvert fall en barnas høytid. Ja. Tore bør parodere prinsesse Ingrid Alexandra. Det skjønner jeg ikke helt, for det er bare et lite barn, et spedbarn. Ja, gjør det da. Nei, det er... Jo. Jeg pisser på mamma. Ja, det blir, jeg synes at det blir kanskje i overkant platt, det da. Det blir platt, ja. Ja, det blir veldig platt, men det er jo et morsomt forslag. Men vi er jo stort sett et plattprogram, er vi ikke det? Jo, da, ganske platt program. Vi har fått et annet forslag her fra Øyvind, som er løve. Hei, Løvin. Han spør om jeg kan anmelde den trege programlederen i Filmpolitiet. Han tenker altså på Birger Vestmann. Anmelde? Anmelde, ja. For hva da? Sa jeg anmelde? Ja, ja du sa anmelde. Jeg mente parodere anmelderen. Treige filmen, ikke noe treig filmanmelder. Nei, han er ganske rask. Kanskje han tenker på den treige filmanmelderen i P2. Ja. De har meget treig filmanmelder. Ja. Jeg har aldri hørt en fyr snakke så sakte. Nei. I P3 har vi ganske rask filmanmelder. Mm. Det er et godt forslag. Jeg synes det er deilig at han snakker så bare sakte. Jeg får alt med meg. Han i P2, eller? Ja, han i P2. Ja, mm. Ja, så du er ikke så glad i Birger Vestmo igjen? Jo. Ok. Og så er det da... Kan Bjørte parodere Odd Karsten Tveit? Han er jo så dyktig til det, hilsen elektrisk i Svein. Jeg kan ikke gjøre det to ganger på, det hadde vært veldig fristende altså. Ja, for det er det letteste. Det letteste, ja. Vi skal rote litt mer i inboxen vår, så skal vi finne ut hvem vi skal parodere. Men vi tar en låt, dette er National Bank med Family. The National Bank med låta Family i radioresepsjonen på P3. Og det virker som en sånn tendens, for det er mange som foreslår at du, Bjørte, skal parodiere folk som allerede er rogalendinger, altså Mia Gunnarsen, Per Inge Torkelsen, Morten Abel og så videre. Ja. Det er jo rett og slett, hvis jeg kan si det, det er litt grann juks. Det er jo som om vi skulle begynne å parodiere Kjetil André Aamodt for eksempel. Han er jo fra Holmlia, det vil jo bli alt for enkelt. Ikke sant? Ja, nei, det er nok fordi at de tenker at okay, noen med skarra vil gjøre det lettere for meg, så jeg takker jo for det, men at jeg føler også kanskje det er litt juks. Men skal det være så himla lett hele tiden? Hvorfor kan du ikke jobbe litt hardere? Ja, sant. Ja. Det er en som heter Eirik her som foreslår at han spør om vi kan parodiere Homer, men jeg skjønner ikke helt hvordan det skal foregå, denne eldgamle forfatteren fra Hellas. Jeg tror du ikke han mener... Homer, altså han skriver jo også Dau! Åja, Do Erik. Ja. Dau Erik! Dau! Åh, akkurat det er en annen Homer. Nei, det er Homer fra den verdens mest populære animasjonsserie gjennom tidene, Tore. Du er så intellektuell, Tore. Neida. Jo. Nå blir det en liten pausering her, men det er kanskje ikke oppforaktet. Skal du kanskje ikke for noen det? Vi tar en liten enda. Det er noen som forstår at var vi ferdige? Ja. At vi skal parodiere Hege Skøyens Sterken Gunnarsen. Mm. Oi, det fikk jeg fryktelig lyst til. Ja, det hadde vært noe for deg, Sander. Du er jo sånn gammel revymann også. Ja, og det er du og det. Ja, ikke i så stor grad. Så gammel som meg. Det var en nøkkelmann som er født i Aquarius. Akkurat så forstår jeg det. Si det en gang til, jeg hørte ikke det. Det var en nøkkelmann som hadde sendt i det forslaget. Nøkkelmann? Ja. Er det noe morsomt? Eller, jeg skjønner ikke, har det noe med lommemannen? Jeg leser bare det som står på skjermen. Men du lo av det. Hei, nøkkelmannen. Det står her, helsning fra nøkkelmannen, Aquarius. Aquarius, ja. Nøkkelmannen, Aquarius, ja. Nei, jeg skjønte ikke. Men jeg kan ikke skjønne holdt heller. Jeg tenker han er født i Aquarius, ikke det sånn stjerne? Nei, det er ikke stjerne. Det er en drikk, en gammel drikk, som på 90-tall. Ja, det er stjerne. Aquarius. Ja, tørstslukker, men det var litt for mye sukker. Nei, ja. Vi skal snart få nyheter her i kanalen. Og kanalen, jo, det er NRK P3. Ja, etter det så skal vi ta og parodere litt grann. Mm. Skal vi etterpå røpe hvem vi skal parodere? Ja, vi skal røpe, og så skal vi parodere. Mm. Ja. I den rekkefølgen. Først røpe, så parodere, ja. Kanskje parodere først, og så røpe senere? Nei, det blir det allerede røpet. Ja, ok, skjønner. Ja, frem mot nyhetene, The Fashion og Like Knives. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hei igjen, hallo. Hei til dere som hører på Radioresepsjonen denne formiddagen. Tirsdag er dagen, og tidspunktet er 11.06. Tore Sagen, heisann. Gleder du deg til resten av sendingen? Ja, det gjør jeg veldig, for nå har jeg også bestemt meg for hvem jeg skal parodiere. Og det ble en ganske fiffig løsning, for å si det mildt. Ja vel, skal vi avsløre det nå, eller? Det kan vi godt gjøre. Jeg har bestemt meg som Øyvind Løven har foreslått. Jeg skal parodiere programlederen i Filmpolitiet her på P3, Birger Vestmo. Men det fiffige med det er at i parodien så skal jeg også anmelde filmen Broene i Madison County. Ja, selvfølgelig! Klokt! To fluer i en smekk. To fluer i en smekk, du. Og det litt syke er jo at jeg skal også eller parodiere en NRK-mann. Ja, hvem er det? Nei. Sølve Grotmål. Hvem er det som foreslår det? Husker ikke. Nei, du må gi litt grann kudos til de som Vi sier ikke kudos. Kudos er et ikke-ord i NRK generelt, og det kan de ha i TV Norge og sånne rælete kanaler som det. Jeg skjønner. Det er bare å si hei til deg som foreslo det. Ja, som du ikke vet. Jeg har bestemt meg for dette her også litt fiffig. Vi fikk en mail fra Andreas Gunnarsen. Hei, Andreas. Og han skriver: mitt forslag i dag er om en av dere vil parodiere en fiktiv person. Og jeg tenkte, da ble jeg vel nysgjerrig med en gang. Og han skriver videre, nemlig TV-reporteren fra filmen Flåklipp av Grand Prix. Ah. Han som intervjuer sykkelreparatør Reodor Felgen om Il Tempo Gigante. Og jeg skal prøve meg på det. Ja. Dere vet hvem det er snakk om. Ja, jeg husker så vidt han. Obsernasi med brillene. Jeg tror han har grønne briller og sånt. Ja, han er jo bifigur da i denne filmen. Og jeg trodde du skulle si noe annet. Nei, det skulle jeg ikke. Det er rart hvis du visste noe om det. Jeg skal prøve å ta han. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg tror bare han heter. Han er kreditert som TV-reporter. Ja. Men er det noen av, jeg tror ikke noen av oss har parodiert en dukke før. Nei, det, nei det er det. Nå har vi ikke parodiert så innmari mange ellers. Så det skulle bare manglet at dukket opp, ja, men, det var kanskje på tide. Det var ikke noe morsomt. Egentlig ikke noe morsomt. Nei, det var ikke det. Du prøvde bare å le opp noe du sa selv. Jeg var egentlig på tide. Ja. Dessuten så skal, ja men så bra, nå har vi bestemt oss. Vi skal også ha radioresepsjons post nøkkelhullet i dag, ja. Og så skal vi også da få høre den sketsjen som du laget da på oppfordring fra lytterne i går. Nei, jeg laget den ikke på oppfordring fra lytterne, det var en idé som kom opp mens vi satt og snakket. Ja, så, men lytterne støttet opp om det. Ja, det handler i hvert fall om hjerte- og lungrednings historie. Akkurat. Men først en låt, og så parodi, og så fortsetter det sånn som det må. Stemmer. Dette her er Chris Lee og Worry No. Tre. Mot nordmann. Det er akkurat som å høre ham. I have a dream. Blitt linkende klart. Du helt likende. Jeg blir trist som faen. Radioresepsjons parodispalte. Og for the record så vil jeg bare si at det er dette vi gruer oss mest til i løpet av en hel uke. Og så i det vi er ferdige med å gjøre dagens spalte, så kommer vi til å grue oss til neste gang vi gjør det. Ja, vi går nesten rett på. Det er du som skal begynne, Stanley. Jeg skal begynne, og jeg tror jeg bare skal si, for å tydeliggjøre litt for lytterne, hvem jeg skal parodere, og det er nemlig TV-reporteren fra filmen Flåklypa Grand Prix. Vær så god. Hei, hei. Ja, det er meg. Du kjenner meg kanskje igjen. Det var jeg som var TV-reporter i Norges seneste filmsuksess noensinne. Jeg har jobbet som reporter i Flåklypa TV i mange år, men sluttet der i 1993. Så jobbet jeg som reporter i Vimen. Der ble han dekket Treholdssaken. Akkurat. Spennende, spennende. Da jobber jeg i VGTV. Det er noen voldsomme, jeg husker det var noen voldsomme krefter under panseret på Il Tempo Giganten og Reodor Felgen. Reodor Felgen var en ganske sær type på mange måter. Skikkelig bondetamp på sine eldre dager. Altid veldig hemmelighetsfull. Og personlig så hadde jeg mest sans for Rudolf Blåstrup Moen og Mysil Bergsprekken. Skjønner, skjønner. Akkurat. Spennende, spennende. Nå går jeg tilbake til jobben som flokkelig på TV-reporter. Takk for meg, og en trevelig dag. Hei da. Men det var ganske likt. Ja, bra, men var det er det, ikke ja. En karakter vi kjenner så godt. Det er vanskelig. Ja. Det er problemet når jeg utviklet parodien, var jo selvfølgelig at jeg vet jo ingenting, bortsett fra at han er reporter. Nei, det vet ikke folk heller, så det er ikke noen, man kjenner seg kanskje ikke så mye igjen. Nei, sant det. Jeg måtte skape en slags virkelighet rundt denne TV-reporten. Jeg synes du klarte det langt på vei, Stenga. Ternekast 3. Ja, 4 for meg. Yes, supert. Mm. Ikke noe er bedre enn det. Nei. Bjørte, det er din tur. Ja, 4, 5 og 6. Sølve Grotmål, han var programleder i Sporten på NRK for mange år siden. Kjempespennende. Ja. Vær så god. Ja. Han jobber fortsatt i Sporten, tror jeg. Ja, det, ja. Jeg er ikke på skjermen. Ja. Vær så god. Vi skal avslutte denne sportssendingen her, eller sportssendingen skal det vel være, med noen sportsresultater. I verdensmesterskapen på Scheisser i Herenfen ble det Rudi Guljajev som ble verdensmester, og så de rette tippetekene, eller tippekrossa skal det vel være. Kamp nummer 1, tippeteken heime. Kamp nummer 2, eller 2 skal det vel være, heime, eller skal det være tippekross på uavgjort der? Nei, det skal være heime, får jeg beskjed på høyre øyre. Det var som fanken, jeg skulle gjerne hatt beskjed på venstre øyre opp. Takk for meg. Kjempebra. Ble ganske... Eller jeg husket ikke, jeg fikk ikke bilde av Sølve foran meg. Det skulle du hatt. Skulle du hatt bilde, og faktisk lyden av Sølve Grotmål også på øret, sånn at man skjønte at det lignet litt grann. Jeg synes det ble tippet over til å bli imitasjonen nesten, så jeg gir den en 3 det nå. Det var nesten imitasjonen. Jeg skal være grei, siden du ga meg 4, skal jeg gi deg 4, Bjørte. Å, takk skal jeg ha. Kjempebra. Da er det min tur, jeg skal parodiere Birger Vestmo. Vår egen Birger Vestmo, programleder i Filmpolitiet, ja. Hvor han da altså anmelder broene i Madison County. Vær så god. Jeg skal anmelde broene i Madison County fra 1995. Filmen er regissert av Clint Eastwood, som også spiller hovedrollen i det her kjærlighetsdrama. Den kvinnelige hovedrollen spilles av Meryl Streep. Jeg føler jeg har skjedd det her før. Det er et klassisk kjærlighetsdrama, men samtidig skaper broene i Madison County et helt egen stemning som er verdt å få med seg. Flott foto, sterkt manus og godt spill gjør at hvis du skal se en kjærlighetsfilm i år, se den her. Terningkast 4. Åh, det var kjempebra. Ja, det synes jeg var veldig, veldig bra. Jeg fikk mye spytt i munnen av å være han. Ja, men det gjør han også. Jeg snakket med han på sånne kanalsamlinger. Flere. Han jobber jo fra Tyholt ute. Akkurat, ja, han sier, jeg får så mye spytt i munnen. Jeg snakker en dialekt av meg. Ja, jeg skjønner. Han snakker så visket også. Hvor mye spytt i munnen da? Ja, gjør det. Jeg tror ikke han snakker så visket, altså. Nei, kanskje jeg var litt i overkant visket, men det er fordi jeg er parodi, vet du. Eller litt i underkant. Litt underkant visket. Ja. 5 på terningen. Åh, ja. Såpass. Jeg gir en 4 der også, ja. Dagens vinner, da. Ja, dagens vinner. Kjempebra. Ja, ja. Det er overstått. Parodispalten er over for det denne gang. Vi takker for alle forslag. Ja, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Vi må jo det. Absolutt, absolutt. Skal vi begynne med premier, eller? Vi kan vente litt med det. Ja, vi venter litt. Til hvem da? Til oss. Så jeg skulle hatt en premie i dag. Ja, vet du, vi spanderer lunsj på deg i dag, Tore, siden du har det beste på deg. Ja, belagt det. Vi burde også spandere lunsj på den som foreslår Birger Vestmo da. Det er Øyvind Løven. Vi spanderer lunsj på deg, Øyvind, i kantina i dag, hvis du kommer opp på NRK. Fort deg. Nå skal vi gjøre det som vi lovte. Eller skal du høre den jinglen først? Nei, jinglen er ferdig. Vi er ferdig med jinglen. Nå skal vi gjøre sånn, ok, for her kommer den vi har gledet oss til i hele sendingen. Nemlig Guns N' Roses, You Could Be Mine! Det var Howl med Repeater, og hvis jeg skal være ærlig, av urørt finalistene, så var dette min favoritt. Det kunne jeg ikke si i forrige uke, fordi da hadde det blitt litt sånn partisk, ikke sant? Mm-hmm. Så jævlig for deg at Howl ikke vant, da? Nei, det er ikke noe jævlig i det hele tatt, det. Nei. Ikke bann så mye. Jeg har ikke banna en eneste gang i sendingen frem til nå. For meg spiller ingen rolle. Altså, vi spiller jo den låten her uansett. Vi er. Så det for meg spiller ingen rolle om de vinner eller ikke. For meg er de det beste bandet, og den burde ha vunnet. Jeg synes jeg vinner hele gjengen, jeg. Ikke vær så demokratisk. Så diplomatisk, egentlig. Nei, diplomatisk, unnskyld. Hvem er det du synes du burde vinne? Nå skal jeg tenke litt. Jeg synes han med den japanske sangen ble vunnet. Han med den kirsebær-sangen. Og han, ja. Ja. Hva er det han heter igjen da? Sinnes, ja. Han synes jeg burde vinne. Han er så søt. My Scarlet, My Violet. Ja, absolutt. Bjørte? Jeg synes den som vant var kjempefin, jeg. Hvem var det, ja? Typisk. Mathias Telles. Ja. Kjempefin sang. Ja. Ferdig. Så kjedelig at du hadde vinneren som favoritt. Ja, det er veldig vanlig. Det er veldig vanlig. Jeg du er en veldig vanlig fyr på mange måter. Mye vanligere enn folk tror. Ja. Helt vanlig, kledd i svart. Ja. Hitman-klærne som du pleier å ha på. Ja, det er ganske vanlig det. Ja. Ja, ikke sikkert det er vanlig. Det var altså Howl Repeater. Merk dere navnet, selv om de ikke vant, så... De blir svære. Ja, de blir, store. Det høres ut som Bruce Springsteen da. Ja, det gjør det. Fra Kanada. Det er jo ikke noe... I sendingen i går så skjedde det noe spesielt. Ja da, ja. Det som skjedde var at vi fikk en idé, eller jeg fikk en idé mens vi snakket om hjerte- og lungeredning. Ja. Fordi det har forandret seg så mye, dette med hvor mange repetisjoner av hjertekompresjon man skal ta mot da innblåsninger i munn-til-munn-metoden. Det er ganske gøy og irriterende at det hele tiden, hver gang man skal tenke på hjerte- og lungeredning, så er det en, altså en ny fordeling da, av innpust og kompresjoner. Du må på en måte være hipp i førstehjelpsmiljøet for å ha fått med deg det siste og råeste innen munn-til-munn-metode. Ja. Og det synes jeg er litt tullete, så jeg kom på at det var jo ganske morsomt å lage en slags sketsj ut av det. Mm. Så jeg satte meg ned ved datamaskinen min og begynte å forfatte en ganske morsom sketsj, hvor du spiller hovedrollen, en morsom karakter som er da førstehjelpshistoriker. Ja. Men det, lytterne var sånn der, så supportive da, når du sa at jeg skulle lage et sketsj om hjerte- og lungeredning. Gleder meg til i morgen. Alle bare, ja, gjør det, Tore, kjør på! Så men, får vi se da om det innfrir da. Jeg tror det kom til innfri, for det jeg har hørt sketsjen før sending, den var temmelig morsom altså. Ja. Hvor lurt er det å skryte opp sketsjen før man har spilt den av? Lurer jeg på. Ja, det er kanskje ikke så kanonlurt. Det er akkurat som å si, å, jeg var også broende i Madison County, i går på kino, ja. Og så, den er fantastisk, beste filmen noensinne har sett. Og så går du og ser den selv. Ja. Og så bare, hæ, broen i Madison County, ja, verste det møkkafilmen jeg har sett. For jeg trodde den var kjempe bra. Ja, ok. Ja, du, hvis du går så knallhardt ut og sier at det er verdens beste film, så, blir du skuffet. Jeg sier ikke at det er verdens beste sketsj, du skal få høre det, men topp fem, absolutt. Ja. Men altså, verdens beste sketsj, jeg tror det er den med de to gutta. Ja, hva heter de gutta, vet du? Du, Tote Osvold og Heide Sten. Nei, ikke Stutter. Superrådet må være Superrådet. Nei, nå tenker jeg på den der hvor... Ubåtkaptein. Helpdesk i gamle dager. Ja. Med Bakke og han andre. Ja. Kjempebra. Det er Helpdesk. Helpdesk i gamle dager. Beste sketsjer. Ja, det har vist seg også. Python har vel også en del bra, tenker jeg. Python har mye bra. Ja. Men de har stjålet mye fra... KLM. Ja, det er alvorlig. Jeg synes Benny Hill er på topp 10 i hvert fall. Absolutt, han er morsom. Og så husker du Dave Allen? Nei. Nei, han husker jeg ikke. Ikke hvem. Jo, jeg husker. Forklar det da, når du først har sagt det. Nei, han var en engelsk komiker som satt i studio og fortalte små vitser og anekdoter til publikum. Aldri hørt om. Hale & Pace, likte jeg godt. Ja. Smith & Jones. Ja. Vi skal få høre sketsjen etter neste melodi, og da kan man jo dømme selv hvor bra man synes denne sketsjen egentlig er. Jo. Mm. Dette her er Madcon og Paperboys i samarbeidsprosjekt. Jobber jo ofte sammen, disse rappartistene. Får ikke til noe selv. De har typ i ræva fra plattselskapet. Ja, dette er Back on the Road i radioresepsjonen på P3. Dette er P3. Du hører på P3. Back on the Road, Madcon og Paperboys. Og Bjarte kom på den morsomste sketsjen i verden akkurat nå. Den var på Klassefesten på lørdag. Da satt Bjarte og spiste taco og koste seg. Og så på Dan Børge og Alex Rosén og han... Hvem var den siste? Vigvem, ja. Vigvem var det. Ja. Glem. Han hadde tre brystvorter. Fantastisk. Tore, ja. Han Vigvem, vokalisten. Akkurat som Francisco Scaramanga også i James Bond-filmen. Ja. Men sketsjen, det var altså... veldig morsom sketsj, så synes du. Gokstad og... Fortell den litt raskere enn du gjorde sist. Vær så god. Ja, men kom på hva de heter nå. Rune Gokstad og Øystein Bakke. Ja, så lagde en sketsj. Ja. Og da var han en gammel elev av en lærer som han møtte. Ja. Og så gikk han og så snakket i mobiltelefon. Trodde folk, ja. Vi som så på, ja. Du som så på. Ja, så han hadde hele veien problemer med å snakke med læreren og i mobiltelefonen. Men så viste det seg at han, eleven, snakket ikke mobiltelefon. Han var blitt klinkokos, så han hørte stemmer i hodet sitt. Det er stand-up. Ja, men det var ganske morsomt. Det kan du like godt kjøre som stand-up, at du trenger ikke å sketsje for å fortelle den historien der. Jeg skulle kjørt den i morgen, da, den her. Jeg skal stand-up i morgen. Ja, jeg skal stand-up i morgen. Prøv å kjøre den, da. Nå skal vi til en sketsj. Da er det veldig mye snakk om sånne, hva skal jeg si, klassiske sketsjer. Ja, det er ikke, må ikke folk glede seg for mye her, altså. Jeg har laget en slags karakter, det er laget på reportasjeformen, da. Så vi kan jo høre på den. Jeg tror det er en klassiker. Vi får høre da, vet du. Den er ikke som en Dead Parrot. Nei, så morsom er den kanskje ikke. Eller det er opp til folk å bedømme da. Akkurat som vi elsker Dead Parrot, vi gjør jo ikke det. Nei, jeg har ikke sagt det. Nei. Da kjører vi en helt middelmådig sketsj, laget av Tore Sager, vær så god. Adil Kjemperud er professor i førstehjelp ved Universitetet i Bergen. Han har spesialisert seg på akuttmedisinsk historie, og gir til høsten ut boka «Andre generasjons førstehjelp». Et skråblikk på førstehjelpshistorie fra det 20. århundre. Ja, førstehjelpen har forandret seg kolossalt siden starten av 1900-tallet, jeg forteller deg. Hvordan da? Ja, under 2. verdenskrig så var ikke hjertekompresjonene funnet opp ennå. Men man gjorde innblåsninger, men ikke i munnen. Nei. Hvor blåste man da? I analåpninger, rektum, anus, brune eller rumpa, som mange sa. På østkanten i Oslo kalt, men denne livredningsmetoden så galt for revkjøss. Akkurat. Men det kan da ikke ha reddet så mange liv? Nei, men det var en hyggelig måte å dø på. Jeg vet som ikke liker å bli blåst inn i rumpa, spør du meg. Munn-til-rumpemetoden ble brukt helt frem til 50-tallet, da man skjønte at oksygen ikke ble tatt opp i rektum som tidligere antatt, men i lungene. Utover på 50-tallet ble det forsket mye på førstehjelp, og da oppstod også hjertekompresjonene. Men på den tiden fantes det også andre typer kompresjoner. Ja, så vil man ha hjernekompresjoner, fotkompresjoner, nakkekompresjoner, pikk-og-pung-kompresjoner, sånne ting. Hvorfor var det så mange typer kompresjoner da? Man skjønte tydelig at en eller annen kompresjon måtte det, og man benyttet seg av elimineringsmetoden for å finne den metoden som hadde livreddende effekter. Men hvordan skjønte man at en eller annen kompresjon måtte til? Jeg vet ikke, prøv meg ikke. Utover på 70-tallet ble man enige om at munn-til-munn-metoden og hjertekompresjoner var det som var det mest effektive. Men de lærde begynte allerede da å strides om hvor mange repetisjoner man skulle gjøre. Jødene mente 10 kompresjoner, 2 innblåsninger. Muslimer sverget til sine 16 kompresjoner, 5 innblåsninger. Mens gode kristne gjorde 51. Akkurat det. Hvorfor hadde rasende forskjellige varianter av hjerte- og lungeredninger? Jeg vet ikke, primært. Hvilke tanker gjør du deg om fremtidens førstehjelp? Om fremtiden? Jeg tror at det blir rullet en fortau, og roboter som styrer jorda, og at middagen blir en pille. Det tror jeg. Ja, nå tenker jeg på fremtidens førstehjelp. Ja, førstehjelp, ja. I dag er det jo 30 kompresjoner og 2 innblåsninger som er vanlige. Hvordan tror du det blir i fremtiden? Jeg tror vi ser en liten økning i kompresjonene, fram mot 2020, før det stabiliserer seg til rundt 30 kompresjoner. Men at man går opp på innblåsninger etter hvert, til rundt 5-6, kanskje 7. Ja. Ok, takk for hjelpen. Da har vel jeg det jeg trenger, tror jeg. Er du sikker på det? Ja, det tror jeg. Har vi ikke en flaske med cola, kanskje noe sterke Jack Daniels, eller kanskje jeg kan friste med litt drunking? Jævlig felles hobby. Det var bra spilt, Steinar, og det var bra skrevet, Tore, og bra intervjuer. Kjempesketsj. Men var det nødvendig å dra inn den onaneringen på slutten? Det var egentlig helt unødvendig. Jeg følte bare man trengte et poeng som overgikk alle de andre som hadde vært tidligere i sketsjen. Og jeg må si at den er kanskje ikke så nyansert og spennende som veldig mange andre klassiske sketsjer, men ja, jeg synes det gikk greit. Man så ja, men aldri KLM trekke inn onani på slutten, bare for å liksom gjøre det morsommere, da. Men verden var ikke moden for det på den tiden. Og jeg bryr meg. På den meg. Tiden da, mener du i forfjor, da de lagde ja. Den siste serien sin? Forfjor, ja. Men jeg bryr meg ikke så mye om sketsjen er nyansert. Nei, det gjør ikke det så kult. Nei. Nei, jeg synes ikke det er så viktig. Nei, det er ikke så viktig. Det er ikke så viktig. Ja. Er det viktig for deg, Stena, det? Er det bare morsomt? Nei, det er vel ikke så viktig for meg. Nei, egentlig ikke så viktig for meg. Poenget er at vi produserer såpass mye sketcher, at altså, om det er nyansert eller ikke, det er vanskelig å hele tiden ha det på vektskåla, da, hva som er nyansert og ikke. Ja, men som vi produserer, så har vi vel et ønske om at noe av det skal være nyansert. Hvis vi får til noe som er nyansert, så skal vi være veldig, veldig fornøyde. Hvis vi får det til, send oss en sms. Ja, men det er jo ikke, jeg tror ikke vi har laget en sketsj i radioresepsjonen som ikke har blitt sendt noen gang. Nei, det er sant. Alt vi lager, sendes. Det er ikke noe sånn, nei, vet du, all den testhøringen på da, og folk digger, jeg vet ikke om de digger det. Ja, vi sender alt, alt vi lager sender vi. Så det skal dere vite. Vi skal høre Korn! Dette er Word Up. Kurt Nielsen, Reality Kicks In, radioresepsjonen P3, og vi har kommet til spalten Nøkkelhullet, eller posten Nøkkelhullet, beklager deg. Det er riktig. Det er jeg som skal begynne i dag. Fortell litt om det, Tore. Ikke bare gå rett på. Og jeg trodde alle hadde fått med seg hva det handlet om. Nei. Det handler om at på Kvasir, en norsk produsert søkemotor, så er det en liten tjeneste. Tjeneste, ja. Hvor man kan se hva folk søker på akkurat nå, og det kan være de morsomste ting. Derfor har vi valgt å ta det med her i radioprogrammet. Alle har en topp 5 liste som du presenterer for lytterne. Dette kan folk gjøre nå. Hvis du sitter foran PC, gå inn på kvasir.no, trykk på oppdater, og så se. Det er morsomt. Vi gjorde det litt tidligere i dag, og jeg skal begynne med min topp 5-liste. På femteplass så har jeg en som tydeligvis jobber på et sted hvor det er helt forferdelig å jobbe, og så har han hørt noen rykter om noe. Han søker nemlig på HMS, hva er det? På det er gøy. Ja, det er klart det er gøy. På fjerdeplass så har viktig, jeg det, altså, som jeg pleier å si, det er viktig å se for seg hvor, hvem som søker på dette, hvorfor gjør det og så videre. Ja, du pleier i hvert fall å si det. Det er viktig, det er viktig. Det er en som da har hørt om at på internett så kan man finne ut av hva som helst. Så han søker nemlig på, eller hun da, hva tjener nabo? Ah, ja. På tredjeplass så er det en som jeg også ble litt nysgjerrig på selv. For dette er jo spennende å vite. Vi vet at han bor i Vatikanet hele året, men vedkommende har søkt på pavens sommerresidens. Ja, hvor han kanskje på i Saint-Tropez har en liten hytte der eller noe. Hytta til paven, ja. På andreplass så har jeg en som da også har hørt at internett er et sted for å finne deilige sensuelle ting, men han har vært veldig lite konkret, så han søkte bare på glatt og myk. På førsteplass så har jeg nå er jeg spent på førsteplassen. Ja, førsteplassen er ganske gøy, han er litt grov. Men i hvert fall så er det en som da kanskje har mistanke om at hans kone, da, eller hennes mann er for eksempel utro. Og da har vedkommende prøvd å finne ut av det ved å søke i kvasir på knuller de? Med spørsmålstegn? Ja. Så fantastisk, ja. Da er det, da tar jeg, skal jeg ta min? Ok, ja. Hvis det er greit. Det er fint, greit. Jeg begynner på femteplass, jeg. Og den etter gårsdagens tragiske hendelser på hesteveddeløpsbanen. Ja. Hesteforsikring. Ja, det første jeg skal søke på i morgen når jeg våkner, er hesteforsikring. Ja, dette var lurt. Nummer fire, som er en som lurer på om det er, finnes to typer av døvhet. Altså ikke bare, ikke høre noe, men ikke, virkelig ikke høre noe. Ja, kanskje det er bare høre bass eller bare diskant, for eksempel. To typer døvhet, altså. Tre er, tror jeg da, jeg vet ikke, et nytt fenomen innbiller jeg meg, men jeg tror jeg har hørt om det før også. Noe som heter anusbleking. Oh, ja, det så man leker anus, for det kan jo bli brunt rundt selve anusåpningen. Mm. Og så ønsker man ikke å ha det brunskjæren. Hvis man skal bli avfotografert, for eksempel. Familiealbum og så videre. Man vil ikke ha mørte anus. Nei, okay. Nummer to er en som bare lurer på, altså, det finnes jo en gud, men finnes det en erotisk gud? Det gjør det jo, Eros heter han. Ja. Og så er det en som tydeligvis sitter fast et sted, for han eller hun skriver og søker på kvasir, hvordan kommer lettest ut? Ja, ja, ja, jeg kjenner meg igjen. Ja, din tur, Bjørte. På femteplass, søkt på kvasir, google.no. Det er alltid gøy. Ja, det er morsomt. For en idiot. Ja. Her er det noen som lurer på om det er en forbindelse mellom disse to tingene. Har søkt på mishandling og rus. Det er det jo. Det er jo det. Ja, det er godt, ja. Bra søkt. Og så er det noen som tror jeg har planer om å bygge ut sommerstedet sitt. De har søkt på platting for campingvogn. Jeg tenkte jeg skal ha platting ut forbi da. Det er ikke morsomt egentlig. Du tar for deg søk som er helt vanlig, altså. Ja, som jeg tenkte, som jeg kunne søkt selv, merke. Ja, hvis jeg skulle ha platting fra campingvognen min, så ville jeg søkt på internett. Ja, her kommer det en veldig spesiell en da. En kort lesehest. Swingers seks noveller. Ja. Og så noveller da om swingers. Ja, det vil jeg tro. Jeg kunne søkt på det, ja. Gøy, det. På første plass, en helt vanlig ting. Men er det, er det vanlig å søke på dette her? Nå håper jeg, nå håper jeg at du blow us away, Bjørte. Bestemor. Vi skal høre en låt. En som søker etter bestemor da. Det er litt søtt da. Ja, men bare bestemor. Ja. Kanskje han lurer på hva det betyr, ikke sant? Hvis han er innvandrer. Hva er bestemor, ja? Jeg hørte noen snakke om bestemor på skolen i går. Hva er det egentlig? Jeg søker på bestemor. Ja, kanskje det. Takk for alle bidrag. Dette var alltid spennende. Alltid litt frisk til pust, dette her. Vi skal høre Beastie Boys. Tre. Dette er tre. Du hører på. Tre. You gotta fight for your right to party. Beastie Boys i radioresepsjonen. Og vi har hatt en liten diskusjon her under denne sangen, hvor Tore sier sånn, han sa at jeg orker ikke å bli skutt i dag under noen omstendighet. Og jeg må si bare det med en gang før vi sier hvordan jeg fikk til, men jeg fikk det faktisk til. Jeg kommer ikke til å bli skutt i dag. Du kommer ikke til å bli skutt i dag, men det du derimot blir, er at du blir skutt to ganger i morgen. Ja, jeg forhandlet meg til en avtale hvor jeg rett og slett slapp alt i dag, men jeg blir uansett skutt to ganger i morgen. Ja. Etter hvert lår. Du velger altså ikke ta sjansen på at du kan slippe å bli skutt i dag. Du orker ikke det. Det er veldig spesielt. Ja, det er veldig spesielt. Så vi skal jo da, jeg har Bjørte, ikke sett meg nå. La meg forklare litt. For til helt nye lyttere. Vi stikker da fingrene inn i sjokkmaskinen, og da er det kun deg og meg, Bjørte. Det gjelder her nå. Den som får sjokk blir da skutt som vanlig, mens Tore, han står over. Ja. Det var flott forklart. Det er litt sånn som i høyde, at man står over en høyde, for man er ganske sikker på at man klarer det neste, på neste høyde. Er ikke det samme egentlig? Har du noe med sport å gjøre? Ja, høyde heter det. Høyde, ja. Hoppe høyde. Det er ikke det samme. Skal jeg skru på nå, Steinar? Ja, kan du gjøre. Det gjør jeg da, da. Gjør det du da, da. Spennende. Herregud, det er verre, for det er verre for oss nå. Absolutt. Det blir meg i dag også. Kan jeg få skyte deg? Ja. Men nå sikter du ordentlig. Så er du forsiktig, viser du våpenkultur. Ja. Ikke pek! Jeg skal ta sikt ned! Ja, jeg sikter ned! Du er gæren, du er helt... Du... Skal du ha den korte avstanden? Ja, kom igjen. Nei! Det er jeg sikker på var godt. Ja, det var godt. Men i morgen, Tore. Du blander godt og vondt. Ja. I morgen, Tore. En i hvert lår. Overhovedet ikke noe problem. Jeg gleder meg til i morgen. Oh! Vi skal ha radioresepsjons postkasse. I morgen, fordi det er onsdag, og så blir det andre ting også. Så bare, du kan allerede sende inn spørsmål til oss. Jeg skal stand up. Du skal stand up! 1987 koderesepsjon hvis du har noen spørsmål til postkassa. Last ned podcasten vår, nrk.no/podcast, eller direkte på iTunes. Vi sier My Scarlet, My Violet. Min favoritt urørt artist. Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det!